mira pana, Poliana, Poliana, ahora quis mi navana, Poliana, Poliana, verso yo mira pana, Poliana, Poliana, ahora quis mi navana. Poliana, ahora gira, Poliana, Poliana, jauni o subira, Poliana. Poliana, Poliana, ven solto mi rapana, Poliana, Poliana, ahora quis mi navana, Poliana, Poliana, ven solto mi rapana, Poliana, Poliana, ahora quis mi navana, Poliana. حافز من الرمجاري جيمي اي ببورا نابوه باسي جيمي بكرده نخير بيواندي بونيا خيراكا جيمي جيمي جيمي جاري كتر هست چیم می‌دین درکم؟ چیم کم؟ نتوانم کسب کم لکل چیمی؟ چیم کم؟ نزنم چون پایی بکم؟ بیرم کدا؟ بیرم کدا؟ من های چیم سو بانی اکم؟ وک چون میکی بانی اکم؟ پیز بونا که؟ وکچون چه میزبانیه که منشو بانیه کم پیویز بو نکه وانیشی بان بیگو مرکز حس نکه بو نایه که بانگ بگیرد که باو که حزیلی نبو به استا باب کرینه و خیرم بو نانه کم بخوم و سا آماده بم بو بخیراتی نخادو گر بد خیره که شیب مان استا باب برندی خیره وانا پولیانا کوی خاطو پولی لرکه چاوت پی نکود چاو بخاطو پولی بو چی منو همزانی هاتو با تو گارد بو این همزانی چی بکم و همزانی لگل تویا بو کیو چوا هرچنده کاتی نخواردنا کاتی نخواردنا تو نزانی بو کیو چوا بله سر دکمانه بوریم نخواردن دو اب کود راسته هرگیش چی ویلی بسر نه تو لمو پیش واچم به توی گرم خان مکم پولیانا کیوی گرید لیسه قبر که مامن تو زمانی کلکان زانید ها؟ نه خیر زمانی کلکان زمانی خوشویستی ها خوشویستی؟ بله بویا من دلیم پورو گل خوشوید پورم لیره بوا وایا شم به پر بکر چوبه هرشی من باید دوه بکره راکه پولی، استاد اندروستید باشه. بوی پیوست خودی لگ نکید. کمیک پشوب ده. بله کمیک پشوب ده. نه عزیزکم، من توانم هیلگ نیم. پولی، پیوست خودی لگ نکید. هرگز من هیلگ نیم. ببوره بیزارم کردی. ببوره عزیزکم، چون کمایه کی زور دور کوتوم توالت. ازانید؟ ها؟ زور دوره. نه پولی، بالکو من داویلی برد نکم. چون که سرقالم کردید. بمشی ویا. بله سرقالم کردید. ببشو ویکل بستنگر من شادم چون که توانیم یارمتید بم عزیزکم ازانید ها شلتون ام قصانم زور پی خوشا بله بو پاری خوشی و بله چون که تو یارمتی نخوشکان دی او که تا اتوانم منش بمشو وی یارمتید بم بله خوزگم بم توانی ازواتر یارمتی بم شلتون زورم حزا کرد ازانید پولی تو زور کهید لراستی دا هرگیز لو باورده نبو بمشو وی یارمتی مدید بله لو باورده نبو هرگیز بله بوچی شلتون ها؟ برحال تو کچی بنمالی هرمتونی خوشویستی للایکی تری شوا زور باش ایجا کهید زور زحمته کسی که وقت تو بدوزمو بله زور زحمته کسی که وقت تو نمونهیه ای خواهی کن زور سپاس برحال تو ارمتی درشی باشی نمیویت هیلک بید چون که من پیویستم پیتا امیویت دوار روشی که باش بیکو پیکو بنین بله بله، تازه پیر بوین نتوانین بمشه و یک کار بکین ازانی شلتون؟ بیگومن عزیزکم، بیگومن جوانه، ایما بیک و اتوانین ایش بکین و کسانی تر، ماوه یکی زورتر استا ازانی هستکم لجیان دا هم امه بله، اما معنی جیانه وانیا؟ ها؟ وانیا شلتون؟ پیم بله، وانیا؟ بله، باش جیان من بردوان بیت باش عزیزکم باش جان من بردوام بید بله وایا بوچی به تنیا به جویشتم بو من تنیا کرد نتوانم به بیتو بجیم بیرفتکم پولی چیا؟ پولی به دوی دوی ها کرام چون بسا قبری مهمم بلام تو روشت بوی لوی نمه بوی چی تاوید؟ نمسی به دوی تا کرد الات کاتی نال خواردینا بویا ببورا بلا من برسی منیا استاب رو تکایا برو نانا کب خوبه تانیا بلا پولی وای بزنم اما بو تندرستید باش نیا هیچم بو نخورید تکایا برو لیرم امینا تکال لیکم برو موستا بلا پولی نامیوی هیچ بکم نامیوی کس ببینم امیوی به تانیا بم تگهیش دی پولی انا تکایا برو تکایا بجم بیلا بسه کرچو گل بید پیست نان بخوید باشه نانکت بخو نان ترسی نزانم چی بکم چون که مامم نما زور دلم تنگا هست بخوشی ناکم دلیم پورم خفتی زور زورا ملو باوردم هدین خادو کر به دو جیمی شتیه که گوره بوی هیوه دارم زور زو بگن باشه اگر پورم موتی داقتم نیا چی بلم نزانم من چی ببلم هست که موانلت چون که هیچ ولن مکم پینیا چی ببلم من زور دلم تنگا بو مامم دلمیم بیون جوان که پولیانا بجیم بیالا نزانم چی بگم منیش هستم بخوشی کرد و هم زنیشتی که باشه بلان راست لوانی پیچوانه و بید خانمه کمان بیزار بید اترسم طوله بید اگه ایل خوی نمیند چی بید بلان خوزگه با حتنی خاتو کر بید کمیگ لخمکانی کمه کرده و خوزگه با حتنی خاتو کر بید کمیگ لخمکانی کمه کرده و خوزگه هرچند ماهی چورده ساله بیره گاته و تنها دو ماهی لگل بارز شلطان دابو اصحیه که حز نکات کس ببیند بله زور زور اصحیه گناحا وایا چون که خانمی مالکه یه هرگیز خوی وادر نخواد آی خواهی گیان آیش باوی بارز شلطان بولیانا خاتو بولی زور دلی خوش بو تاو توانم نما بوچی اما زورو خوشحالم برا بروی که اماویت پشوه دم بله بدل نیا یو انجا ابی اما راز بید بوچی جیمی دکتور شرطون کوچی دعایی کر هیلاک بن چون که میوانکان زورم مین نوا بله زور هیلاک بن نزانی باشا میوانکش درونی باش نیا لوانه بیت کشا بلان بیستو ما نگل حتو پولی پیوندی تان باش بوا بلکو اوریشی برز بیتوا چون که شلطون زوری حزه کر باش بیت چون که من پیاوم ازانم اما چند بسود جیمی بله اما دلنیای و منمشتانه ازانم ایمه پیاوان ازانین که چند دلیان بما خوش بیو چند وریان بزرگتوا اگر وان بی پیروست بین بو ایره ونیا ها پیم بله بزانم ها جار سپاس جیمی بو چی وا تو رید ها نامه بروم خود بروم من نایم لگاله جیمی وره دانیشا وره پیم بله بزن اون تو رای چیه نامه من اروم خواه با چی با تو رای پولیانا چی بو؟ چی بو پولیانا؟ پیم بله چی بو؟ تو رانه هاتوی بم شوه بگید تیم گهنه پولیانا چی ها؟ ها؟ که ماما من سرم سرماوه چی بکرم؟ دیمانه که لیره و زور جوانه پولیانا بیری دید چون یک من ناسی؟ ها بیردیه کم جار چونه تری من بینی بیردیه ها او روژا بیرد ما و پولیانا ها که کم جار یک تری من بینی بله برز بندلتون بیر ما جوان نیا چون که دلم خوشه بره نبرد هر چندم بمو که بهنی و باش بلم دولم نهمو ماما بله بله بیر من بردم تو منت بانن کرد من حسو کوتم سیر بو وانیا از جگه لوش که کوتم چوی تا نو مالکو زور به ازایی و نترسید او بو تلفون کردو یارمتی مند دا لو که اتوا ببه برانبر یارمتی مند داوا من که زور دل راق بوم زور بیا بزهی بوم برانبر بتو با پاری خوشویستی و بانگ دا کردم پیتا اوتم ماما ماما به های تور اتو بو بوم بپیای کتر نتوانم بیم او هاش خوم دوی چند ها سال اما هموی ببونه تو بو پول یعنا بله تو بو دمو چهارو خوشت و بو دل باشه و اگر رای بو خوشی بو دلی منی پی خوش بکی قد بیرم ناشت و تو احمدی که زوری من داوا هلی یکم روش اتاو پیستا بایا بایا هردم شنازی و پیوکم تو کچه که زور عقلی زور زیره کی همیشه لحولی او دای خوشی بو همان ببرهینی بله پولیانا افرم من شنازی به تو اکم دست خوش به دنیای تو کچه که باشی لیهاتوی بلام هیش دیگه نیم بودم دل خوش بگد نزارم چی بو بگم لوانه زور گرم بیاد چهره بدوزی تو بلام روشنی شلطان چهره تازه یه گریگری که گوری کردو تا سر پورید بله زور زورم پینا خوشم بلام نزارم چی بگم نتوانم هیچی بو بگم نسر خوبه کچم نسر خوبه پولیانا باش بیر کروا از هنی کچن رویشت حتی منو پولی اش بوینوا اونده بیوره مبا چون که بم شویا پولی بهیز بیتو بهیز نمینه توا اصا نوری توی پولیانا دی نوری تویا دلی امیش خوش بدا باشا باشا کچم باشا پیویست وک جاران ازاو زیرک بی تازه شلطان مرد اصا کچی اویا بدای خوشی داب گرید وک چون منو خاتو کربیتو اوانی تیش خوشی اندوزیه و ایمه دل من خوشه چون که جی کتم ایمه دل من خوشه ایمه دل من زور خوشه که اجین تو جبی هرمتی من بی تو رو باوره بله هرچند برای شلطان نما بلان پیویسته لسنگی خاتو پولی دا لسنگی خاتو پولی دا بینی نوا از این ما بسمی چه پولی نه او تی لسنگی بوف ماما بید بله پیویسته لسنگی تو شما بید بله لسنگی منیشا ماما سپاس زور شدم که چون را گر بود زور زور دلم خوشم زور سپاس بود تو بروازم لبین پولیانا بله باشه اتوانیم بروین؟ ها؟ اروین؟ ها؟ بله، دیلا پیویدم دکتور امیز رکی پیاوید کبرین بو اوه ای لو خوشیه تنم بیا خوشه بلام اما همشتینیه بو تاقی کدنو کنیش ایسا تو بیزی اتوانی نشتلگری کش کد لانه چک بی تو چی می بله لانه چک بی توانی اتوانی از که سر پی براست ممی راستا ای لو خوشیه پوره از اکم اما خوب بیه خوشه دکتر ایمس علی اوهای لده صافیه یرمتی داده بایی به هز بی بله یرمتی سورت اداد من زور دلم خوشم هم قصانه هستکم خواه بینم سپاس با تو با هم هم هاو کاریه دلم زور خوشه بگو من پولیانه زوری پی خوش افید ها؟ وانیه؟ بله زور حزکم بینم حزکم ایستا بروین هر ایستا بیوندین پیو اکمو اچین بود هن باشه؟ زور خوشه چون که خاتو کر به تو جیمی بچوکن جیم حسی منیش خوشحالم به خوشه کد خاتو پولیانا بله هزکم بیان پینم وانیشی مرد چیه خانمکم چی دوا بگره چی موسی لانه بودم لجوره که نیده دارا چی بکم اگه نیویست چه ای بخاتو گردت بکوه هرچند لباست نو حاتو با ایره بس نزنم چی بکم بیگو من بینه خوش بیه تو شوالید وانیا چی بکم Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, how it is